شو هستید؟ هشت اولی در خوتون باشه زور چکه بانید باش عربانه کم بوچه کردونه تاو تازه بو تاو کاتی روشن اگرکت بکشه نو خواردنی زوری لیه بیخون باشه سپاس خواهفیز سپاس برس کارلوس زور سپاس برس کارلوس سپاس دین خیره کواروی من بین زور بچوچی لانه ایشی که گرنگی هبه بگو من خوی چک دزنه با چی وزو بخبر دید عربانه کشی با چک کردینو سیری که نه چه تخمو اما چیه زورتون دو طولا براسی هم پیاغا زور به هیزه چون بطنه اتوان نویت یمت پاو کرد براسی هم پیاغا لیاتوه دهیم نالم، دهی بابرین، دهی بابرین در رگن آنه خوین، دهی خیره کن، دهی الله، بابرین دهی پیوتین او خوردنی ماو بیخون اینجا چه نانی دوینی بو خوی، بارم خودم پیسنو، دهی اروین، دهی خیره کن، دهی هیچ کلی که ندیدی؟ این کلی؟ بله اینجا چی بدمی، خو من زور من پیه نیه، ای چوه من پیه نیه؟ بکلک ناید اما لشو نگه بو دنه بلان با بی بی نه باشه باشه امرو نوری منه لی خورم باشه مادم حزکه ایبریده نگرم حچی جان میشه کنشه تا پپینو دهی درچو خراب رو امرو زیلک درب مو لشوینک دگرم با معنی شو من کبیل سر مکه دوی نشو کمو لرزم دوی و از اینم مردم زو سر دوی نشو و ایوالین چی این نالا بس بس مینه تیب که همیشه مارکود لگلا بخواه سر مکه سخت بو بلام شور باگر مکه فریا من کود ای که لستان بلا و شونه بلای منو زو زیره کود لرم بو بیا بینیش بو و دیاره بیا کسا همیشه بتنهایا لطونوی برم باشتر گیتار جنه گاتی خوی با جننی گیتار رو باته سر قد نتوانم بطنی علا کوخی کیوا دور دار بجیم زون نخوشا منش حزم شنی وانیا هر وها منش کاتی مرف او جور جانه بینه انجا هزبو نعمتی ایما کد همیشه پیه کوین پیکو من داکیشم بطن های لباهی بلانکا کس نا ناسی لوی اولا نبا اگین مکو خامد نبی استا اوش ده تنهایی گشتونو لما لگل باوکتانه نرمه بین یوه موه چوکه باوکتان همو جیانی خوی خود دوکشی نکبت بسره بد کچی همیشه رخ نیلی اگرن نزانم بو اما رفتاری خوتا لهموش ده سود ورگ دید Thank you. عايش كدن دي ربيا سودا مالا ساقرهم اقرب داس من بوايا بردوام ابون چكا شوني كي خوش ديارا ها بوچي بشقاما كدانا رونو قيشتن من راب قينين ها ماركو راستكا كاتي موسيقى لبدين بيكمان خلق يتدروا ها برواناكم بلان باها والبدين خو هيجي ترشق نابي زوز باز برز زوز باز بوها مش قاعد يكاد زوز باز ماركو روسي ولا جي خوان اوه چيه هيج نبنات تيوه هول بدين لم قنده ورعنه دا بيلم لو نكدوتا اتوانين هول بين نا نا نا نا بوكا لكان هاقرنوا بلام اقاد بلبكين اوه بشارشي قورتا تيتا بارينو اميهد بيو دابرين لرقاس تشخانيش ايطالي ليه بيهن نبرتاي خوتن لناوراسي امشوني ورعنه دا تشخانيش ايطالي وسباجيتي هي هرزانيشا زو خوشيشا دي خود انامه دکن بابرون دی مرکو سر باشه برای از روسی سپاجیتی خو مالید پیچونه بیگو مال شربه باشتره دی چش خانیکا بچم زام آمدن پیش از من لبکن صبا و برز اتوانی پیش از این خزانه چی ایتالی که ایلا چش خانه کد خلچی ایتالیا بله ایمه تنها دو ما گل عزتینو نمایشی بوکلا دکین من مارکو روسیم لجنوا جنوا جنوا هم دیو خوش مبید من خلچی میلانو میلانو؟ براکم لوی الهیلی شما نفر ایجاکا میلانوی شاری خوشویستم بخیر بین با چش خانکم خواردنش ایتالی تم با اماده اکم لوی ایتالی خوشتر رو با تمتر بیو اوش با دل تم بی فرمون فرمو همه لیستی خواردنکه یه چکت جوانه برس اولم دور ولاته چیه کن خوالا بازرگانی ولاخش ناچن پیپی شانوی بوکلی هیا پروفیسور پپینو پپینو میمونی منه از سرکی بکمانه یو ادارون من شکانتان ببینم جمعکه امرو با همو مانه اگر چی ام شربته زوی گرانه اکری توزی هر زمتر بید بابا دست بیا مکه ام خانم راست کن کلی گواسنو گرا بیلی لیب کنه و بیتون من مکن باب زنم چیه توانم بخیر بین سر چوان بزرم باله جاره کترلم سرابم با تی نکن جاره کترم با بینه با همانیشی پیش کشف کن با چی خوباش بو باره کشی لسر خوما بوره ارتگا بالام زود سپاس برست پیواتی چی گوره ایل برست دوا سپاس نخیر بابا دی بنا یعنی بسر چهار است ام پیوان بدل نیه باشی زود پیوی چاکا ببوره برست ایمه نتوانی پسندی بکین ببوره بخم بن ایمه جوتیار حزمان لخزمت کدنی میوانا جوتیار؟ Hmm? Huh? Hmm? جيتر سباس اما بسا اكا دربا زور خوش بو سباس باشا استا نوري تويا نوري من؟ وادي على توش على زانيد من باري برداختم بودايد يستاش نوري تويا اما رفتاري نيوان هاوريكانا ايما هاورينين برز يان اتاوي سوكاياتين بيبكايت نخي هربا خوشت زوان يان سوكاياتين بيبكايت وازي لجينا برو اورتيغا تو خودي ديو مرينا ازيب بيز احمد برداخ شربت بيش كل من برز ابكا غاس فاسده كم خانم بيزا خوش نيال ارجاتي برداخك شو شيك برم ازيب شو شيك مو بينا خيرا شو شيك دويا برداخك وازي لي بينا بابا ازيب بيز احمد شو شي بينا يا قشتوا واتان ليكم واسلم لوت بزي خوتان بينن ازانين يا وئم بخلكي دارستان ازانن ايتوت شيكي وكم نال ياري بابو كلا اكيد ايشي ايما تنها بياو انجامي اداد اتواني شواني قايل بيت تو هر ناشتواني سواري اسر بيت قا اتخاط نشي بيه وتا امريد وادي ارتو زور بيه دا صلاتي خيرا هفتما بوكنا الداخا او براس جوام لبو بابا ايجاب شصافة كبينا كوشتا ايما اروين انا تبي امشو لي ربي ببورا ايجاب بنا مكان ما قوري داري بوستا اما ويلا قلم خانم دا السمام كم يعني ناوي السمام كان عم جيس رح قبل مناتا ما ورا عمتك شكل بينا ورتك عمتك بينا السمام كم واسم يا بينا من ناوي السمام كم تیگا شر لگل گورو بر ریزکان در رد نکاتوا بزنین چه باشترا تو بودم من تیو منیش بم چه قرچوکا دی باشا بلاب چه کم برده بخوش علیو دی بیت نخینا یا نترسید دی بیت نخینا دای بیت اخیانا عبید جوان میگرید اوه بلرزی اوه خود دفکی چون که با دواوه ارواد باسته نخر بابا دای نتوانم خوان زنیم پیاوشی بیازید نتوانم بچکوشم نتوانم طوال طوال تو شرکت الگیرسند و ابه برپرسیار بید حوری خوام بله چه خوبه فریا فریا نچو استاب تنیای تو از دانید کامان باشترین چو کلیره بنمای جاواز من هیا بله بوستا اما یاری نیا اما ازانم بوستا بی بی برالاکا تو حقت نیا و تایبت بخوام انا اگر بی بی برالانا که ها تقد یکم انجا بی که چاوره چید باش ارتیگا نه مارکو نه اه توانی تاسیه بجمیرید انتوری مکه مارکو من براس ما اردی دا تقد لیه کم نخیر او ری تقنا کل بشونی خود بوستا با تکیه دیش ابی با تکیه دیش نخیر نایداد کاتی چی گنجاو بو بچه قوها راشه لپی پی کردو منیش خرید بو بده من چکم ای گوشم اکت لخود بپی های که خرابه تو سر دوی ارتیگا باشا اگر اتوی لگم من اشرب که دیورا نخیر نایکم دمیگه کارلوس امن آلانی ترسان بسا من باشد دناسم بیتوانکان بچه قو ترسینی نخیر ترسنو چی دروزن شرم ناکی بیم نو تینه ای تو بم نویا ها بیم نو تینه دمت دا خطو پیلانم لدرجه جریو ناشتوانی ها دی بم رازی نبم چیا کل ببورا ببورا کارلوس نخیر ببورا کارلوس نه توی بروی بله اتون بابا کورو لیره بام شدالم دا باشا یک سر بچو بابا کور بوستا بوستا جو بگره ام جاره بد بین مزار دادم دای باشا خوابیز برس کارلوس سپاس یکم برس کارلوس هم داره هدی خواهد نگی خوشت نشت کشکم زور سپاس زور به هزا وادیاره تمانی کاری لحیزی نکردوه بخوا پیاوه مارکو سپاس مارکو دمین آزادتر بود مارکو وره و سر خود ای مارکو مگری بسا مارکو از آن هفوالان کارلوس همیشه آوائو حزیل قصن نیه ولکاتی پیویسیش دفریتا کویتو از آنه جون برگی لخویا کار جیتارش اجانه بلان هر زور خوش اجانه بله ازانین دونه شو کارلوس گیتاری بوجنین براستی جی شنازی الان کم 20 سال دستی لگیتارکی و نداو چند جار دوام لیکر دو آواز دیگم ببشنه کچی دوای لیبردنی اکی ازانم بو مارکو اگریایید او ازاریه دا بلام امانوی لبیریب کن هر وقت اوی هیچ نبو بیر هر نمتوانی بلم سپاس سواری اسپکی بو روشت بدا خوا قینا که اونده بیری لیمه کروا خوی زور جونا دا بخصا ایسا پیم بلن بریاری چی دننا ما نویان روشتن خواردنی خوشتن بو آماده اکم امرو اومن بسا لیره امینی نوا لسه حسابی خوم شربتم پیشکشکم کم خوش پاره بدم چون که بی ارتگامی توا پی خوش پاره بدن مدرسه من چا کنفیه نیا باقم زود پند برگرید